Vasile, când plecam câte trei zile și iubeam nevestele prin sat. Nevastă, nevasta mea, când eram în vremea mea, cât iubeam și cât am mai umblat. Că să spună și Vasile, când plecam câte trei zile și iubeam. E de tine când dragostea mai mare, tu mă lași cu ochii-n soare. Laudă-te, știi mai bine că doar gura e de tine când dragostea mai mare, tu mă lași cu ochii-n soare. Soare, laudă-te, știi mai bine că doar gura e de tine când e dragostea mai mare, tu mă lași cu ochii-n soare. La români și la oameni buni, pe trecut de toate, noroc, sănătate. Vin și cu verbe, trei zile pe trei, așa e lăsat Hristos a înviat. La miel să-i dai gâtul, la uzuna, i-auzi ea. Carne-i fragedă și bună, i-auzuna, i-auzi ea. Să facem din ea friptură, i-auzuna, i-auzi ea. Ca și la români și la oameni buni, pe trecut de toate, noroc, sănătate. Vin și cu verbei, trei zile pe trei, așa e lăsat Hristos a înviat. Toate, noroc, sănătate. Vin și cu vechi.